kolegami. Pod pierwszorzędny towar zjebalni. Otwaram palnik, robię se kify, hity i bajdy. Jaram se palmy, nikt nie powiedział, że jestem normalny. Patrzę na slajdy, liczę se kwity, bity i bajdy. Jadę do hajdy, łowię merliny z pirackiej łajby. Lecę na rajdy, moi ziomale to chłopcy z frajdy. Piszę se lajny, tworzę se najmy, składam se rajmy. Jestem lojalny, styl moich braci jest unikalny. Bywam wulgarny i niebezpieczny jak łatwo palny. Robię skydive'y, robię fat traki, lepiej zapalmy. Tłuste jak larwy, kify ze szczytów zielonej barwy. Rejse hece, yo. Lecę na lot. Młody G, Bungie, Baba Bungie. Yo, lecę na lotni. Robię se hece, robię se floty jak w stoczni. Robię se becel jak Rothschild. Oh shit, robię se trik jak Kotrych. Moje zwrotki to jej narkotik. Jak mnie słucham laska, jakby jadła makaroni. Dlatego tacy markotni. Idę na rolki, tylko że banknoty. Krążę, krążę jak w hoki. Yo, suki latają jak na wielki krok w Soczi. Sunę na tratwie, jadę po brzytwie, idę na stację. Wciskam se spację, robię koncerty, rzuty i akcje. Stoję na bramce, patrzę na dupy, dymy i tańce. Myślę o bańce, płacę za wróżbę starej cygance. Jakieś jebańce, trują się do mnie w bramie i walczę. Łamię im palce, po bagażniku gdzieś na polance. Zwijam nad hańcze, płynę do Szwecji, lecę na Maltę. Mam w ręku kartę, nie masz pojęcia ile tu.